Santa, Santa Lou. Moi, la cité verte. Yo, chérie Santa, yo, moi, la cité verte. Mwana mama okangi koyi na motambo na yo opikaka mwana mama okangi zoku na motambo na yo opikaka sonye salinga zali lokola bakangi noki na yo yo na sambwe nanga sonye salinga zali lokola mwana yibikoni na lobangwe nemi na sambwe nanga Sengi na yo retardé divorce la biso, on divorce la biso retardé yango. Ata soki na ye pai na bino, o bombani ni mata na kota la lopango. Kasi ya mbobela na kerite to boyayi, na lingi tere, na lingi bonsukisa. tanga o tanga tanga ba tuga le ka tanga e tanga e Thank you. Ekele anda kwa moto Kota nakati Bongo yeba esikambule tanga kanga inazwiku Sola si mala,

Bokula kalo sakwe Ilongwa kwa nangwa atae Efakwe Bye. Ibara moe, ibara la kwe, tungana nye. Mokolo na male kia mogo shegi, nga imote mamoto lo kola bilo kwe kotoko, na katia zumu pasi. Na bomba ki pasi na nga ina mote ma, maya miso ye kota. Thank you. dori de la pangi yoka e foloko akolela na na na na ye mawa kana ye na weyo mama ye na na na na ye mawa kana ye na weyo mama ye mabele lisi ye ye ye mawa kana ye na weyo kana ye Benga famina yo tunaga decision na bango mabele lisiye ye ye mawa kana ye na weyo mama ye mwana wali na kona ta ye mwana wali na bakife mwana wali na loneso mwana wali na bakere Loga ya kini la belle de beauté, manatane ya piso de kitoko, ye ya mwangwana ye na lelio. Kana na mesa la kami ki mabe na

Oh, bala bale kwa sabingi epe akoli na sabingi tangwa kwa botali baku mabeba tepali yena mwabali akoma kolo balo ba akoma kole la lela akoma kolo balo ba kote balina na niyo mama e kote balina yo moko e seli yo na waye ye ye ye ro comprendre ngai na tangi yo na mbala e na kiro seli ye ye ro place on a reconnaissé. Point d'interrogation. me mawo ya ngai pasi ya motema na ngai kosila ta na sima ya mbula mitano na sima ya mbula mitano nde nakoki kolimbisa ngai wana nakei otikala malamu kisasa ya olinga tikalisi ebadoki maleta onga na kiungu olinga tikalisi ete dotende bile nga na kiungu poto na yo suveni bakarti tai na ngai nga na kiungu nakei mumule mawa nanga esilaka tebu kamwanga na papa botika nga na kanisa mbere ya masanga na nga masolo ya bolingo susi pasi na motema nga na boyi botika nga na kanisa ntango tomelaka na maninga botika nga na tema miziki na bebe sante botika nga na kanisa mokolo nga na kowai mawana nga esilaka tebo comprendre ngai nakangi yo lelo yo na banda ye na keo seli yeye ngogo mama abala kisasa ya somo ya nakangi yo natengwa mini yo kokita na batiri ya mbanda miso makasi na yo owamani kakabo matasi lokola mwinda masuwa ondimaka te ro ondimaka te seli yeye ro botika nga na kanisa mbere ya masanga na nga botika nga na kanisa ntango atamelaka na baninga botika nga na kanisa mokolo nga kowa nakeo seli yeye ro